أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam etsin. Evet, geçenki derste Tevbe suresinin 21. ayetine kadar gelmiştik. Allah Azze ve Celle'nin müminleri cihada yönlendirmiş olması, kafirlere karşı kalplerinde herhangi bir korku duymamış olmaları gerektiği ve sonuçta yardımın Allah Azze ve Celle'nin katından olması gerektiğini ve özellikle 19-20. ayetlerin açıklamasını yaptığımız zaman Kabe gibi, yani mukaddes bir değeri olan yapıyla ilgilenmiş olmak, o yapının gidişatıyla ilgilenmiş olmaktan dem vurup da aslında iyi iş yaptıklarını zannedenlerin Allah'a iman etmek, Allah yolunda hicret etmek ve Allah yolunda cihat, mal ile, can ile cihat etmiş olmanın değerini bilmediklerini ve hiçbirisinin Allah'ın katında birbirine denk olmayacağını ve Allah-u Teala'nın kendi yolunda hicret ile cihad edenlerin katını mutlak derecede, mutlak olarak üstün tuttuğunu işlemiştik. Bugün ise dediğimiz gibi, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 22. ayetin önceki ayetler ile bağlantısıyla beraber Allah Azze ve Celle özellikle Rablerinden sakınanların türlü türlü nimetler ile barınacaklarını ifade etmiş olması ve onların Allah'ın katında nimetlenmiş olmaların akabinde, eğer birisi böyle bir nimete düçar olmak istiyor ise şayet, eğer birisi böyle tükenmek bilmeyen, arkasının kesilmiş olması diye bir durumun olmadığı nimetlerle nimetlenmiş olmak istiyorsa ne yapması lazım? Tabi diyeceksiniz ki iman etmiş olması lazım. Yani hatta özellikle günümüzün insanların algılamış olduğu iman ile, iman ettim dedikten sonra hatta ağzınızdan kelime-i tevhidi terennümle ifade ettikten sonra eğer akabinde hele bir de 5 vakit namazınızı kılıyorsanız fazla bile, yani dünden girdiniz cennete. Yani la ilahe illallah demiş olmanız zaten sizi sokuyor da hele bir namazı da dediğim gibi üstüne üstelik kılıyorsanız dünden kesin cennetliksiniz gibi adeta. Hele bir de nafilelere de başlamışsanız uçtunuz. Yani üstüne üstelik hele bir de dediğimiz gibi bunların üzerine diğer farzların da nafilelerini eklediğiniz zaman varın arkasını siz düşünün. Peki gerçekten Allah'ın nimetiyle, cennet nimetiyle nimetlenmek gibi bir nimete bu şekilde ulaşmış olmak mümkün mü diye soracak olursak, aslında önümüzdeki ayetler Allah adına mutlaka bir saflaşmış olmanın gerektiği, Allah'a iman edenlerin iman edenler güruhunu oluşturmuş olmaları gerektiğini ne yapıyor? Rabbimiz Azze ve Celle açık olarak ifade ediyor. Ve Mekke'de bir takım insanlar özellikle iman ettikten sonra hicrette ne yaptılar? Zorlandılar. Hicrette zorlandılar. Çünkü onların karşısına gerçekten belki bugünün insanların ya da bugünün Müslümanların akıllarına dahi getirmemiş oldukları vakıalar çıktı. Ne gibi? Onlardan kimisi babası tarafından kesinlikle maddi olarak sıfıra indirgenmekle tehdit edildi. Onlardan kimisi çoluğu çocuğu tarafından, yani bizi burada bırakıp nereye gidiyorsun, bizi perişan mı bırakacaksın gibi tehditlerle ne yaptılar? Karşı karşıya kaldılar. Ama bildiğiniz gibi Allah Azze ve Celle'nin muhacir olarak isimlendirdiği kişiler bu seçimde ne yapmadılar? Hiçbir şekilde tereddüt etmediler. Fakat geride kalanlar oldu, olmadı değil. İşte Allah Azze ve Celle de 23. ayetinde ya eyyühellezine amenu ey iman edenler, la tettehizu abaekum ve ihvanekum evliya. İn istahabbul kufra alel iman. Eğer ki imana karşı küfrü seçiyorlarsa, yani hakikate karşı batılı seçiyorlarsa, doğru yola tabi olmaya karşı sapıklığı seçiyorlarsa, Allah'ın göstermiş olduğu dost doğru direktiflerin zıttına, batıl direktiflere gönül veriyorlarsa, Allah'ın göstermiş olduğu yaşam tarzının dışına başka bir takım yaşam tarzlarını benimsiyorlarsa ve anne babanız dahi olarak bunu size dayatmaya kalkıyorlarsa, ne yapmayacaksınız? Babalarınız ve kardeşleriniz dahi olsa, eğer ki imana karşı küfrü daha güzel görüyorlarsa, iman yoluna karşı küfür yolunu daha çok içlerine sindirmişler ise, onları dost edinmeyin. Onları dost edinmeyeceksiniz. Kimleri? Babalarınız ve kardeşleriniz. Özellikle ayette evlatların geçmemiş olması, ki bir sonraki ayette gelecek, bu ayette evlatların geçmemiş olmasının sebeplerinden bir tanesi, insanın üzerinde yaptırım yapabileceği en yakın ailesinden kimlerdir? Babaları, babası ve kardeşleridir. Zira bir insanın kalkıp da babasına yaptırım yapmak gibi bir imkanı söz konusu değil. Yani bir baba olarak evlat kalkıp da ne yapamaz? Babasına bir şey zaten dayatamaz. Dolayısıyla oğlun fitne olmuş olması söz konusu olsa bile yaptırım ne yapamaz? Uygulayamaz. Ama baba yaptırım uygular. Sonuçta kardeşler yaptırım uygular. Ve bir insanın, yani dünyadaki ilişkilerle baktığınız zaman, dünyadaki her türlü hukuk açısından birebir en yakın olduğu zaten babası ve kardeşleridir. Başka kim olacak ki? Ve ey iman edenler, eğer ki iman yoluna karşı küfür yolunu onlar da benimsemişler ise, babalarınız ve kardeşleriniz dahi olsa onları dost edinemezsiniz. Bu kadar açık. Peki buradaki dostluktan kasıt ne? Yani buradaki dostluktan tabii ki iyi muamelede bulunmak, ihsanda bulunmak istisna tutulmuştur. Yani Allah Azze ve Celle'nin başka bir ayetinde dediği gibi, dünyalık olarak onlarla iyi geçin. Bu farklı bir olaydır. Zira sahabiyeden olan Esma radiyallahu anha Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ne demişti? Ya Resulullah demişti, benim annem geliyor ve beni görmek istiyor, beni ziyaret ediyor ki kendisi müşrik. Müşrike bir kadın. Ne yapayım? Yani evime alayım mı? Onunla irtibatımı devam ettireyim mi? Dediği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Sıli ummik. Yani anneni sen koru, gözet. Yani akrabalığın gerektirmiş olduğu ihsanı ya da iyiliğini yap, onu esirgeme. Buradaki kasıt, yani senin Allah'a olan kulluk yönelişine darbe indirmiş olmalarına ne yapmayacaksın? Fırsat vermeyeceksin. Baban dahi olsa, kardeşin dahi olsa. Gerçi hani bir hadiste geçiyor ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyametin alametlerinden bahsederken, o gün kadın kendi efendisini doğuracak diyor ya. Tabii onun yorumuna şimdi girecek değiliz. Ama bugün babasını terbiye eden evlatlar da var. Yani babalarını ellerinin avuçlarının içerisine almışlar, bir çeşit düşmüşler. Hangi sebepten olursa olsun. Yani babalarını evirip istedikleri gibi çeviriyorlar. Yani baba iman adına evladına tepki alamaz, evlat da iman adına babasına tepki alamaz, bir çerçeve içerisindeyiz. Halbuki böyle değil. Yani iman etmiş olan bir topluluk için çizgilerin net çekilmiş olmasından öteye başka bir yol yok. Alternatifiniz yok. Alternatif gibi bir imkanınız yok eğer iman etmiş iseniz. Bu kadar basit. Zira Ahzab suresi 36. ayetinde de Rabbimiz Tebareke ve Teala zaten açıkça ifade etmiyorum. Yani Allah ve Resulü bir şey hükmettikten sonra mümin erkek ve kadınların artık o işte bir seçme hakları yok. Yani bir alternatif arayışları eğer söz konusu olursa, bu ancak imandan çıkmış olma durumunda söz konusu olabilir. Başka bir şey olamaz. Dolayısıyla imanı küfre tercih ediyorlarsa, Allah'a kulluk etmiş olmanın gerektirdiği bir hayat tarzının dışına başka hayat tarzlarını dayatıyorlar. Bunu gerek sevgileriyle, gerekse zorbalıklarıyla, her neyle olursa olsun bunu sergiliyorlarsa, onları dost edinmeyeceksiniz. Eğer iman etmiş iseniz bu böyle. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Sizden her kim babası ve kardeşleri dahi olsa, ki ayette zikredilen babası ve kardeşler. Baba ve kardeş için hüküm bu olursa, diğer insanlar için hükmün ne olacağını varın, siz düşünün. Dediğimiz gibi yani bir insana en yakın olanlar babası ve kardeşleriyken. Ve babalarınız ve kardeşleriniz eğer imana karşı küfrü tercih etmişler ise, tevhide karşı şirki tercih etmişler ise, bu anlamda onlara dost edinemezsiniz. Eğer edinirseniz, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlara dost edinenler, zalimlerin ta kendileridir. Ve İbn Abbas radıyallahu anh, bu ayetin yorumunda, yani onlar zalimlerin ta kendileridir ayetinin yorumunda, doğrudan onlar gibi müşriktirler ifadesini koyar. Yani iman ve küfür babında, iman ve küfür arasındaki çizgide sapma ya da sendeleme içerisine girmiş olanlar, bir oraya bir buraya vuranlar ya da şirkin reddini gerektiği gibi yapmayanlar. Çünkü özellikle alimlerin belirttiği gibi, hatta bu ayetin tefsirinde siz okudunuz, rastlamışsınızdır da. Yani şirke suskunluk göstermiş olmak dahi, yani rıza göstermiş olmayı gerektirecek durumlar dahi Allah korusun şirktir. Ve siz bir Müslüman olduğunuz halde şirkin olduğu bir yerde tepki koymamış olmanız mümkün değil, olamaz. Neden? Çünkü bir insan amel bakımından, yani Allah-u Teala nehyettiği bir münkere dahi eliyle müdahale etmediği zaman diliyle müdahale etmesi gerekir. Diliyle müdahale etmediği zaman kalbiyle buğz etmesi gerekir. Kalbiyle buğz etmediği zaman imanın en zayıfı zaten kalbiyle buğz, ki gerisi zaten boş kalmışken küfür gibi bir şeye müdahale etmemiş olmak zaten söz konusu değil. İşte bu bağlamda yani safların ayrılmış olması ve ey iman edenler ne yapacaksınız? Siz safınızı bu şekilde ayıracaksınız. Babalarınız ve kardeşleriniz dahi olsa onlara dost edinmeyeceksiniz. Eğer edinirseniz onlar gibi olursunuz. Evet. 24. ayet. Bu ayetle hemen hemen aynı bağlantıda zaten, ki 23. ayette zaten biz yani hicret etmiş olmak gerektiği zaman, özellikle o günün şartlarında Mekke gibi bir hicret söz konusuyken, yani aileden uzaklaşmış olmanın gerektiği bir durum söz konusuyken, hatta doğup büyüdüğün bir beldeyi terk etmiş olmanın söz konusu olduğu bir yerde hicret ederken onların sizin üzerinizdeki baskılarını ne yapacaksınız? Silip atacaksınız ve onlara dost edinmeyeceksiniz. Yani bir Mus'ab gibi. Bir Mus'ab gibi ya da diğerleri gibi. Yani öyle ashabtan öyle insanlar vardı ki hanımlarını ve çocuklarını götürememiş, hicrette götürememiş. Hicretten ancak 8 sene sonra tekrar çocuklarına kavuşmak gibi bir imkana sahip olmuştu. Yani onlar da kadınlarını severdiler. Onlar da çocuklarını severdiler. Onlar da bir insan olarak bugünün insanları hangi hisleri taşıyorlarsa onlar da taşırdılar. Ve bu ayetler onları muhatap alarak, yani bu durumda eğer ki onların sizin üzerinizdeki baskılarını dikkate alır da onlara tabi olursanız zalimlerden olursunuz ifadesi, hicretin sonuç itibariyle ne olduğu, kaçınılmaz olduğu ve gerekirse ehlin terk edilmiş olması gerektiğini ne yapıyoruz? Burada açıkça görüyoruz. 24. ayet, bu anlamda bir müminin Allah'a kulluk ederken neleri önde tutmuş olması gerektiği, neleri dikkate almış olması gerektiği hususunda çok açık ve net bir çizgi çekiyor. Yani iman ettim diyen bir insanın çizgisinin ne olması gerektiği hususunda tamamen sınırı belirleyen bir ayet. O yüzden Allah Azze ve Celle yukarıdaki ayetinde özellikle ey iman edenler babalarınız ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin derken iman edenlerin birebir kendilerini muhatap alıp onlara hitapta bulunurken öyle diyor: ey iman edenler siz edinmeyiniz. Yani sonuçta Allah Azze ve Celle hitapta kimi muhatap alıyor? Müminleri. Yani doğrudan kendilerine sesleniyor. Ama bu çizgiyi sapmış, bu çizgiden kaymış, bu çizgiyi oturtamamış, bu çizgiyi hiçbir şekilde hayatında gerçekleştirememiş ya da böyle bir kaygısı olmayanlar için Allah Azze ve Celle muhatap dahi almayarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek diyor ki: kul, de ki ey peygamberim onlara, in kâne âbâukum, eğer babalarınız, ve ebnâukum, evlatlarınız, oğullarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum zevceleriniz ve aşiratukum kabileniz, sülaleniz ve emvalu nikle taraftumuhe kazanmış olduğunuz mallarınız ve ticaretun tehşavne kesadehe kaybolmasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu terdavnehe içerisine girdiğiniz zaman huzur bulduğunuz, içinizi açan ve rahat ettiğiniz meskenleriniz, evleriniz, eğer bütün bunlar hicretle, cihatla, Allah'a iman ile, peygambere iman ile, yani böyle bir durumun gerektirdiği bir hususta bunlar gündeme girer de, bunlar sizi eğer Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan alıkoyarsa, dolayısıyla bunlar ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilih, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten size çok daha sevimliyse, bunların sevgisi ağır basıyorsa, sayalım. Eğer babalarınızın size olan zorbalıkları ya da babalarınıza olan sevginiz hiç fark etmez. İster babanızın yaptırım uyguladığı alan, isterse babanıza karşı duymuş olduğunuz sevgi, hangisi olursa olsun. Ya da oğullarınızın üzerindeki baskı istisna dahi olsa, ya da oğullarınıza duymuş olduğunuz iştiyak, ya da kardeşlerinizin sizin üzerinizdeki baskıları veya kardeşlerinize olan meyliniz ve kardeşlerinize karşı duymuş olduğunuz o yakınlık hissinin gerektirdiği bir sebepten, ya da hanımlarınızın sizin üzerinizdeki görünür veya görünmez baskıları, ya da hanımlarınıza olan düşkünlüğünüz, aynı şekilde sülalenize olan meyliniz, sülaleniz içerisinde, aşiretiniz içerisinde bulunmuş olmayı gerekli görmüş olmanız, ya da sülalenizin sizin üzerinizdeki kurmuş olduğu baskı, yine kazanmış olduğunuz mallar ve o mallara karşı içinizde duyduğunuz meyil, yine kaybolmasından korktuğunuz ticaret, yani hali hazırda belki bir işiniz var, yani Allah'a, Resulüne ya da Allah yolunda cihada çıktığınız zaman, hicret ettiğiniz zaman, belki o hazırda birçok senenin birikimi olarak elde etmiş olduğunuz ticaretiniz var ve gittiğiniz zaman bu tamamen kaybolacak. Ve dolayısıyla onun sizin üzerinizdeki bu baskısı, ya da alınızın teriyle koşturarak, çalarak, çırparak, her ne olursa olsun oluşturmuş olduğunuz ve inşa etmiş olduğunuz evleriniz ve o evlerinize olan meyliniz, dolayısıyla o meylin sizin üzerinizdeki baskıları, eğer Allah'a itaat etmeniz gereken bir yerde sizi itaatten alıkoyarsa, eğer ki Resul'e itaat etmeniz gereken bir yerde sizi Resul'e itaatten alıkoyarsa, eğer Allah yolunda cihad etmiş olmanız gereken bir yerde bunlar, bu yukarıda bahsetmiş olduğumuz şekillerin herhangi birinde sizi Allah yolunda cihad etmiş olmaktan alıkoyarsa, feterabbasu, bekleyin. Bekleyin. Neyi bekleyeceksiniz? Hatta ye'tiyallahu bi emrih. Allah'ın sizin üzerinizdeki emri tecelli edinceye kadar bekleyeceksiniz. İster bu dünyada acil olarak, isterse ahirette acil olarak, ki Arapçada acil hemen bu dünyalık, acil ise elifle yazılır, elifle okunur. Ahirette, ki ifade tefsirde zaten o şekilde de geçiyor. İster bu dünyada, ister ise ahirette Allah'ın üzerinizdeki hışmı size gelinceye kadar bekleyin. Yani yukarıdaki bahsedilen şeyleri bir insan hayatını şöyle bir değerlendirerek gündeminize oturtun. Yani bir insanın hayatında olsa olsa ne olur? Hangi insanın hayatı bunların herhangi bir tanesinden mustağni kalır? Hemen hemen imkansızdır. Kimisinde hatta birisinde hepsi olur. Ama bunlardan hiçbir tanesinin bir insanın karşısına çıkmadığı bir kimse söz konusu değil. Kimisinde bunların hepsi vardır. Ama kimisinde bir tanedir, kimisinde iki tanedir, kimisinde üç tanedir. Kimisi kimisini aşmıştır. Mesela kimisi babasını aşmıştır. Ama evlatlarına olan sevgisinde tıkanmıştır. Kimisi babasını ve evlatlarını aşmıştır. Kardeşlerine olan yakınlığında tıkanmıştır. Kimisi üçünü de aşmıştır. Ne yapar? Bu sefer hanımında tıkanmış kalmıştır. Kimisi bütün bunları aşmıştır, sülalesiyle karşı karşıya kalmış, orada tıkanmıştır. Kimisi hepsini aşmıştır şimdiye kadar olan, ama dünyalık mala gelince ondan vazgeçememiştir. Kimisi Kazanacağı maldan da vazgeçmiştir ama şu ana kadar biriktirmiş olduğu elinin altındakilerden vazgeçememiştir. Hangisi olursa olsun. Bunlardan herhangi bir tanesi eğer sizi Allah'a, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmiş olmaktan alıkoyarsa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasıklar topluluğunu ne yapmaz? Doğru yola iletmez. Allah fasıklaşmış olanların önünü hidayete açmaz. Allah fasıklığı karakter haline getirmiş olanları tabiri caizse ne yapmaz? Tınlamaz. Seni yaratan bir Allah ile karşı karşıya kaldığında bir babanı, kardeşini, çoluğunu, çocuğunu, hanımını, sülaleni ya da malını, dünyalığını Allah'a tercih edemediğinde Allah mı sana ihtiyaç duyacak? Sen bunlarla Rabbin karşı karşıya geldiğinde bunları tercih edemediğinde Allah sana ne değer versin ki? Sen Allah'ın sevgisine, sen Allahu Teala'ya karşı olan o kulluğuna ne kadar önem gösterdin, Allah'ın sevgisini ne kadar dikkate aldın ki Allah seni sevsin. Allah'a olan sevgin babanla, kardeşinle, ailenle, çoluğun çocuğunla, işinle çatışmadığı müddetçe mükemmel. Çok seviyoruz Allah'ı. Ama bunlara çatışmadığı müddetçe. Ne olur Allah ile işim karşı karşıya gelmesin. Niye? Çünkü Allah ikinci plana kalır yani. Niye? Çünkü o affeder. Ama iş affetmez ki. Nerede bulacağım bir daha iş? Sülalem ile kolu komşumla Allah karşı karşıya gelmesin. Ben onlardan vazgeçemem. Niye? Benim dünyadaki her şeylerim o. Onlar. O zaman Allah ikinci plana kalır. Niye? Çünkü Allah affeder. Ama sülalem affetmez ki. Dışlarlar. Yani sen Allah ile onları karşı karşıya geldiğinde Allah'ı tercih edemediğinde Allah sana ne değer versin ki? Allah sen neden hidayete iletsin ki? Sen ki Allah'a ancak bu kadar değer biçmiş isen haşa. Allah göstermesin. Yani müşriklerin وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Sınıfında Allah'ı takdir etmekten aciz kaldıysan, yani Allah'ı bunlar ile karşılaştırmış olmak gibi bir zillete dahi düşmüşsen, zillete, sadece karşılaştırmış olmak gibi bir zillete dahi düşmüşsen, Allah seni neden hidayet etsin ki? İşte burada yani bir insanın Allah'tan ne yapmış olması? Allah'ı bütün bunların hepsinin önüne geçirmiş olması. Ki yani Allah'ı ve Resulünü zaten her şeyin önünde tutmuş olmak hususunda ümmetin herhangi bir ihtilafı söz konusu değil. Yani belki bazı durumlarda olabilir diye değil. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sevgisi eğer ki başka bir şeye denk dahi düşerse burada ne vardır? Burada zaten doğrudan şirk vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ. Yani iman edenlere gelince onların Allah'a olan sevgileri daha şiddetlidir. Ama Allah'a ortak koşanlar ne yapıyorlar? Allah'a ortak koştuklarını seviyorlar. Ne gibi? Kehubbillah. Allah'ı sever gibi seviyorlar. Hatta ve hatta Allah'tan vazgeçebilirler de, Allah'ın emrinden vazgeçebilirler de hiç akrabalarından vazgeçemezler. Hiç babalarının üzerindeki baskılarından ya da onların dışlanmışlığından hiç vazgeçemezler. Nerede Allah'ın takdir etmiş olduğu ve kurtuluşlarını amaçlamış olduğu o adeta iman gibi bir devrimle kendisini yenileyecek ve dünyada hakikaten Rahman'ın kulu sıfatıyla yürüyecek olan topluluk nasıl oluşacak? Böyle olduğu müddetçe nasıl oluşacak? Mümkün değil. Ondan sonra Allah göstermesin fasıklar gibi oturduğumuz yerde kalırız. Oturduğumuz yerde kalırız da aslında kaybetmişiz de hala kendimizi iyi işler yapıyor zannederiz. İşte bu anlamda Allah Azze ve Celle mesela bir ayetinde şöyle söylüyor ki Allah ve Resulüne itaat zaten açıklamayı gerektirecek bir durum dahi söz konusu değil. Ve Allah yolunda cihada geldiğimiz zaman ki cihat bildiğiniz gibi yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul emri İslam. Yani işlerin en başı İslam'dır. Bütün işler döner donar İslam'a döner. Yani varsa bir iş o da İslam'dır. Varsa değerine verilecek bir şey İslam'dır. Bir kimsenin önüne almış olması gereken ilk şey İslam'dır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu İslam'ın direği nedir? Ve umudu Onun direği nedir? Es-salâh. Onun direği namazdır. Ve zirvetü senâmih el-cihâd. Onun zirvesi ise cihattır. Demiş olduğu bir sınıflandırma. Yani Asr suresinde karşımıza çıkan bir sınıflandırma. Allah yolunda cihad etmek. Mesela Allah Azze ve Celle bir ayetinde şöyle söylüyor ki Hucurat suresi 15. ayet. İnnemel mu'minun. Müminler ancak şu kimselerdir. Yani müminin tanımını mı istiyorsunuz ya Allah Azze ve Celle? Çünkü innema edatı Arapçada hasır ifade eder. Yani innemel mu'minune dediğiniz zaman müminler ancak şu kimselerdir ayetin anlamı doğrudan çıkar. Kimmiş o müminler? Ellezine amenu billahi ve rasulih. Onlar Allah'a ve Resulüne iman edenler. İman ederler. Sonra ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ve imanlarında herhangi bir şüpheye düşmezler. İmanlarında herhangi bir şekke düşmezler. Ve imanlarına tabi olmuş olmanın gerektirdiği yerlerde kendilerini imandan alıkoyabilecek olan hiçbir unsuru dikkate almazlar. Zira onlar iman etmişlerdir. Ve sonra ne yaparlar bunlar peki? وَاَلِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ve sonra onlar mallarıyla ve canlarıyla ne yaparlar? Cihad ederler. Allah ve Resulüne iman ederler ve sonra mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Yine aynı bu ayette de Tevbe suresi 24'teki gibi Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimliyse kalıbını ne yapıyoruz? Doğrudan görüyoruz. Ve onlar Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Ulaike, işte bunlar var ya, humus sadikun, gerçekten sadık olanlar bunlardır. Neyde sadık olanlar? İman iddialarında sadık olanlar bunlardır. İman iddiasında Allah'a ve Resulüne iman ettiğini iddia etmişliklerinde sadık olanlar işte bunlardır. Allah'a Resulüne iman eden, Allah yolunda malıyla ve canıyla cihad edenler işte sadık olanlar bunlardır. Yine Muhammed suresi 21. ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَ onlara hükmü çok açık olan bir sure indirilse, bir ayet indirilse, bir hüküm indirilse ve zukire fihel kıtel ve o surede de savaştan bahsedilse, yani biz de onlara savaşı yazsak, cihad etmiş olmayı yazsak diyor ey peygamberim, ra'aytellezine fi kulubihim maradun, kalplerinde hastalık olanların, biliyorsunuz Kur'an'da 10 çeşit kalp var, kimisi kütükleşmiştir. Onlar daha önce saymıştık kalbin 10 çeşidi diye. Ve hastalıklı kalp bunlardan bir tanesiydi. Allah Azze ve Celle ne diyor? İşte bir sure indirir de o surenin içerisinde eğer ki cihadı bahsetmişsek sen kalplerinde yamukluk olanların, kalplerinde hastalık olanların yanzurune ileyke nazaral mağşiy aleyhi minel mevt adeta ölüm sarhoşluğunun tepesine binip de gözleri afallamış sağa sola gözü vuran kişinin baktığı gibi sana baktığını görürsün. Yani bir sure indirip de biz onlara cihad edin, Allah yolunda cihad edin, malınızı verin, canınızı verin dediğimiz zaman o kalbinde hastalık olanların hayda, bu da nereden çıktı yahu şimdi dercesine o ölümün sarhoşluğun tepesine bindiği gözünü sağa sola vurmuş olan kişinin baktığı gibi sana baktığını görürsün. Nereden geldi bu? Değil mi? Yani olmaması gereken bir şey. Mesela biz bugün burada ders yapmıyor olsaydık da bir saat önce haber etseydim arkadaşlar bugünkü dersi 150 kilometre başka bir yere aldık orada yapacağız dersi deseydim. Buraya gelmiş olanların hepsinin oraya gelmiş olma ihtimali üzerinde ne kadar ihtimal verirdiniz? Ne derdiniz? Hayda, nereden çıktı ya? Ha buraya ne güzel geliyorduk. Yani yakında alışmıştık, uzak olsa bile alışmıştık. Bu nereden çıktı şimdi? Var mısınız gıcıklığına yapan böyle bir şey? Yani derse gerçekten yani ilme vermiş olduğunuz önemi algılayıp algılamama hususunda bunlar kriterdir tabii ki. İşte Allah Azze ve Celle de imanlarımızı ne yapar? Dener. İmanlarımızla, sürekli imanımızla imtihan edilmekle karşı karşıyayız. Geçenki tefsir dersini hatırlayın. Allah Azze ve Celle bizi zaten durduğumuz yerde ne yapmayacaktı? Bırakmayacaktı. Bizi zaten ayıracaktı. O yüzden dediğin gibi derse bir 150 kilometre öbür tarafa alsam hayda bu da nereden çıktı? Hemen bir afallama başlar böyle. Yani belki hani içinden geçini dışarıya vuramaz ama belki insanın içini yapar, içi içini kemirebilir. İşte o cihat kendilerine yazıldığı zaman diyor Allah-u Teala kalplerinde hastalık olanlar ki cihat yani bugün derse 150 kilometre öbür tarafa almış olmakla da bağlantılı değil. İşte bu anlamda onların sen gözünün bu şekilde sana döndüğüne bakarsın. Ta'atun. Halbuki Allah'a iman ettiğini iddia eden bir kimse için ne var? İtaat vardır. İtaat. Seçme hakkın yok. Beğenme hakkın yok. Ama gitme hakkın var. Dinden çıkma hakkın da var. Bu hak sana tanınmış. Mürted olabilirsin. İnkar da edebilirsin. Kafana göre de yaşayabilirsin. Ateist dahi olabilirsin. Böyle bir seçme hakkın var. Yani hele zındıklığın kol gezdiği, yani mürtedin hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı şu günlerde bunu rahatlıkla yapabilirsin. Hiçbir problem yok. Ama eğer iman gibi bir derdin varsa alternatifin yok. Seçme hakkın yok diyor Allah Azze ve Celle. Bu kadar. Seçme hakkın yok. Sadık olmak istiyorsan bunu yapacaksın. Eğer bunu yapmayacaksan arkasını sen düşünürsün. Ama iman bunu gerektirir. O yüzden taatun ve kavlun ma'rufun ve güzel bir söz, güzel söz söylemek. Yani hakkı ifade etmek, hakka çağırmak, hakkı çağırmış olmanın da gerektirdiği şekilde ona uymuş olmak. Ve ne diyor Allah-u Teala? فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ Eğer iş ciddiye bindiğinde, yani iş ciddiye bindiğinde, onlar gerçekten Allah'a karşı sadık olsalardı, yani onlar imanlarından dolayı zora koşuldukları zaman, imanlarından dolayı zorla karşılaştıkları zaman, eğer ki Allah'a verdikleri sözde sadık olsalardı, onlar için çok daha iyi olurdu. Onlar için çok daha güzel olurdu. Onlar için daha hayırlı olurdu. Allah Azze ve Celle yine haşa kaybetmiş değil ki. Dediğimiz gibi dökülenler nerede dökülüyor? فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرِدَ dökülüyor. İş ciddiye bindiğinde dökülüyor. Her şey de böyledir. Yani Allah yolunda Allah'a iman etmiş olmanızın gerektirdiği bir yerde yukarıdaki Tevbe Suresi 24. ayetteki zikredilen şeylerle karşı karşıya Allah da karşı karşıya kaldığı zaman orada ne yaparsınız? Orada iş ciddiye binmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan hususta orada ne yapmışsınızdır? İtaatle. İş ciddiye binmiştir. Allah yolunda malınız ve canınızla cihad etmekte. Evet, 10 lira istediğiniz zaman bunu herkes verebiliyor da. Yani ama bir de aylığını getir dediğin zaman adamın gene gözü dönüyor değil mi? Böyle ölüm çarpmış gibi falan. Böyle adamın gözü hemen bir afallayıveriyor. Yani çünkü iş ciddiye binmiş. Ya da öbür tarafta bakıyorsun canını, yani vaktini vermekten aciz olanların canını vermiş olmaktan bahsetmesinin abesliğiyle beraber canını hele bir de isteyecek olsan bu sefer gözlerin yine gerildiğini görüyorsun. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Eğer onlar iş ciddiye bindiğinde Allah'a gerçekten sadık kalsalardı, yani bu sıkıntıyı çekselerdi, hala Allah'a karşı imanlarında sadık olduklarının ispatını çekselerdi, yani bir Ömer gibi böyle bir sıkıntı çekselerdi, Bedir Savaşı'ndaki olayı biliyorsunuz. Yani esirler hakkında benim akrabalarım bana ver ya Resulallah ben onları öldüreyim ki Allah'a karşı olan iddiamı sadık kılmış olayım. Bak ya Rabbi ben onları terk etmekte de bırakmadım. Hicret edile, onlarla safımı Mekke'de ayırmak bir tarafa onu geçtim. Ondan sonra onları terk ettim, yurdumu da terk ettim, hicret de ettim. Hatta onlarla senin için karşılaştım ve onları senin için öldürüyorum. Yakın akrabalarımı ki şahit ol ya Rabbi gibi hala bir sıdk problemi. Allah'a karşı sıdk problemi hissetmiş olmuş olma durumu. Ve Allah Azze ve Celle eğer öyle olsalardı ne yapardı? Daha güzel olurdu. Yine burada kalbi bozuk olanların diğer hususlarla Allah yolunda cihat karşı karşıya geldiği zaman yamulmuş olmaları kalplerinin bir hastalığı olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde Allah'a karşı itaat edildiği zaman ya da Allah'a karşı bir insanı alıkoyabilecek olan unsurlar şayet yakınları dahi olsa Mücadele suresi 22. ayet yine bir çizgi çizer. Allah azze ve celle ne diyor? La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir topluluk sen bulamazsın ki yuvaddune men haddallaha ve rasule. Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden, Allah'a ve Resulüne karşı tabiri caizse içlerinde buruşukluk hisseden, Allah'a ve Resulüne karşı içleri yamulmuş olan, Allah ve Resulüne karşı onların öğretilerini içerisine sindiremeyen, müşrikler, zalimler, münafıklar kim olursa olsun, onlara karşı Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan bir kimsenin sevgi beslediğini göremezsin diyor Allah-u Teala. Göremezsin, görme mümkün değil. Eğer Allah'ı çok sevmiş isen görme mümkün değil. Ama Allah'ı hakkıyla sevemediysen, hatta Allah Azze ve Celle'nin sevgisi, sevgilerin belki hani affeder ya, sevgilerin en sonuna bırakmışsan seversin. Ve seviliyor da. Beraber gidip fotoğraf çektirmiş olmanızda dahi hiçbir beis yoktur. Yani hiç sorun değil. Allah'a ve Resulüne düşmanlık etse dahi. O ki madem akraban değil mi? Akrabalık hakkı var. İyi de akrabalık hakkı Allah'ın hakkının önüne mi geçti? Hayır. Yani bu gibi hususlarda sen onlarla sevgi beslediğini, bir içli dışlı olmuşluğu göremezsin diyor. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ İsterse onlar babaları olsun, oğulları olsun, kardeşleri olsun, sülaleleri olsun. Hiç fark etmez. Müminlerin Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere sevgi beslediğini göremezsin. Sevgi ızhar ettiklerini göremezsin. İşte böyle olanlar var ya, kimdir onlar? Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. İşte Allah onların kalbine ne yapmıştır? İmanı yazmıştır. Onlar iddia ettiler iman ettik diye. Sonra onlar bunu ispat ettiler. Allah da onların kalbine ne yaptı? Allah da onların kalbine imanı yazıverdi. Evet, Allah kalbe imanı yazar. Hatta o imanı ne yapar? Süsler. Hucurat suresinde öyle geçiyor. Ve zeyyenehu fî kulubikum. Ve o imanı kalbinizde bir de süsledi ki Allah. Bir de süsledi ki. Ama bunun dışında Allah için babaları dahi olsa, kardeşleri dahi olsa, oğulları dahi olsa, sülaleleri dahi olsa, onlara hala Allah'a ve Resulüne muhalefet ettikleri halde onlara sevgi duyanlar, onlara Allah onların kalplerine imanı yazmamıştır. Çünkü kalp iman gibi bir değeri taşıyacak temizlikte değildir. Çünkü kalp selim değil daha. Salim değil. Evet. İşte bunlar diyor ya Allah Azze ve Celle, Allah onların kalbine imanı yazdırmış, katından bir ruh ile onları desteklemiş, onlara atlanan ırmakların akmış olduğu ve içerisinde ebedi kalacakları cenneti onlara vermiştir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşturlar. Yani onlar da Allah'a karşı yaptıkları bu ticaretten memnundurlar. Allah da onları, ki onlar Allah için sadece akrabalarından vazgeçtiler. Ki onlar belki garipler oluverdiler, terk edildiler, dışlandılar, tukaka denildi belki de. Yani söylenmedik şey bırakılmadı onlara. Ama onlar buna Allah için katlandılar. Ama Allah'ın onlara buna karşılık vermiş olduğu şeyle bunları kıyaslayacak olsanız, değil onun tek bir sülalesinin, bütün dünyadaki insanların ona vermiş olması durumu olsa bile Allah'ın verdiğiyle yine kıyas kabul etmez. Yani değil onun sadece tek başına kazanacağı malı, mülkü, maddiyatı, bütün dünyadaki mal ve mülkü dahi ona verseniz Allah'ın verdiğiyle yine kıyas kabul etmek, kıyaslamış olmanız akıl kârı değil. Ve onlar da Allah'tan razı olmuşturlar. Ulaike hizbullah, işte bunlar hizbullah, yani Allah'ın grubu, Allah'ın taraftarı işte bunlardır. Böyle olmayanlar Allah'ın taraftarı değildirler. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Yine Saf suresinde Allah Azze ve Celle, ki fazla uzatmayacağım. Ayet, aslında 3-5 tane ayet almıştık fakat vakit yok. Onları geçelim inşallah. Mesela Saf suresinin 10. ayeti, 14. ayetine kadar olan bölümde Allah Azze ve Celle orada açık olarak ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tuncikum min azabin elim. Ey iman edenler, sizi gerçekten elem verici, can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir ticareti ben size göstereyim mi? Ne yaparsınız? Allah'a iman edersiniz. Tevbe suresinin 24. ayetindeki kalıpla aynı. Allah'a iman edersiniz. Resulüne iman edersiniz. Ve Allah yolunda cihad edersiniz. Malınızla ve canınızla. Eğer bilirseniz, işte bu sizin için diyor Allah Azze ve Celle, nedir? Daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ki Allah sizin günahlarınızı bu şekilde yaparsanız örter, sizi atlarından ırmakların akmış olduğu cennetlere yerleştirir ki tertemiz olan meskenler, adın cennetindeki o tertemiz olan yer ve yurtlar sizin içindir. Asıl kurtuluş işte budur. Hem siz Allah yolunda cihad ederseniz, bir de bunun gayrısı var. O da nedir? Allah'ın size nasip edeceği çok yakın olan bir fetih. Ki müminleri müjdele ey peygamberim, diyor Allah Azze ve Celle. Evet, burada yine hatta Maide suresinde Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, kim ki sizden dininden dönerse ne yapardı diyor Allahu Teala? Allah sizin yerinize bir topluluk getirir diyordu. Me yertedde minkum an dinih fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Ve ne yaparlar? Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzetli ve onurlu ve Allah yolunda cihat ederler diyordu Allah Azze ve Celle. Ve cihat gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani İslam'ın zirvesi demiş olduğu bir husus ki hakkında varit olmuş olan nasların başka bir hüküm için varit olmadığı bir mesele. Yani kendisine rağbet ettirilip hakkında Kur'an'daki ayet ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesinde yer edinmiş olan cihat gibi bir konu ve bunun karşısında bu kadar üzerine durulmuş, bu kadar rağbet ettirilmiş ve bu kadar övülmüş başka bir konunun söz konusu olmaması. Yani sayamayacağımız kadar çok. Sayamayacağımız kadar çok. Ki Allah Azze ve Celle, ben mesela ayetlerden bir tanesini alıyorum. Tevbe suresinde gelecek inşallah bu 120. ayetimizde. Allah Azze ve Celle mesela ne diyor ayetinde? Gerek Medinelilere ve gerekse çevresinde yaşayan kimselere, Medine ve Medine çevresindekilere, savaşta peygamberden geri kalmak ve kendi canlarının kaygısını onun canının kaygısının önüne geçirmek yakışmaz. Bu olmaz. Olacak şey değil. Zira zaten onlar bunu da ispat ettiler. Yani ta hicreti dikkate aldığımız zaman, ki işlemiştik bunu. Yine Enfal suresinin özellikle girişinde çok daha detaylı bir şekilde işlemiştik. Ta o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verdikleri biatta zaten bu vardı. Yani kendi canımızı ve malımızı koruduğumuz gibi seni koruyacağız. Hatta daha fazla. İşte Allah Azze ve Celle de Medine'deki Müslümanlara ya da Medine'nin çevresinde bedevi olarak yaşayan kimselere peygamberden arkaya kalmak ve kendi canlarının derdine düşüp de peygamberin canının derdine düşmemek yakışmaz diyor Allah-u Teala. Çünkü Allah yolunda çekecekleri her huzursuzluk, yani böyle bir rağbet var. Onlar Allah yolunda cihada çıktıkları zaman sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi canlarının, Allah'ın dinini ve Resulü kendi canlarının önüne almış olmalarını bir tarafa bırakın diyor Allah Azze ve Celle. Onların çekecekleri her susuzluk. Yani çöl gibi bir ortamda yola çıkmışsınız. Yolcusunuz. O kadar yol tekeceksiniz. Her susuzluk. Gittiniz iki saat içerisinde susuzluk çekiyorsunuz diyor Allah-u Teala. O susuzluğunuz dahil. Katlanacakları her yorgunluk. Ayakları ağrımış. Belleri ağrımış. Sırtları ağrımış. Ne için çekiyorsunuz? Allah için çekiyorsunuz. Allah yolunda cihad için çekiyorsunuz. Ve dolayısıyla katlanacakları her yorgunluk diyor Allah Azze ve Celle. Karşılaşacakları her açlık, evinizde değilsiniz, cihada çıkmışsınız. Yer ve zaman gelecek, aç kalacaksınız. Ama o çekmiş olduğunuz her açlık ve kafirleri öfkelendirecek her bir karış toprağa ayak basmanız, yani kafirleri öfkelendirmeye sebep olacak attığınız tek bir adıma 3000 kilometre mi gittiniz? Gidişiniz kafirleri öfkelendirecek mi? Allah için mi? Evet. Attığınız tek bir adıma. Düşmanın zararına kazanacakları her türlü başarı karşılığında mutlaka hesaplarına ne diyor Allah Azze ve Celle? Biz onlar için salih amel yazarız. Yani onlar her vadiyi açtıklarında, her vadiyi bir tepeye açtıklarında kaç adım atmışlarsa, her attıkları adıma biz onlara ecir yazarız diyor Allah-u Teala. Onlar Allah yolunda cihad ettikleri zaman. Ki hiç şüphesiz ki Allah amel işleyenlerin karşılığını, amellerini yapmaz, boşa çıkarmaz. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten yine başka bir hadisinde, sahih bir hadise ne diyordu? Men igberrat kademahu fi sebilillahi fekad harramallahu aleyhil cenne. Her kim ki ayağı Allah yolunda cihatta tozlanmış ise, yani toza batmış, ayağı Allah yolunda cihad ettiği için tozlanmış bir kimse ise, Allah o kimseye, yani o ayaklara cehennem ateşini haram kılar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatta başka bir hadisinde ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Aynen. İki tane göz var diyordu Resulullah. İki tane göz. Bu iki göze ateş ne yapmaz? Dokunmaz. Bu iki göze ateş dokunmaz. Bunlardan bir tanesi Allah yolunda ağlayan, Allah korkusundan dolayı ağlayan göz. İkinci göz, Allah yolunda cihatta uykusuz olmasına rağmen nöbet tutan göz. Allah yolunda cihatta nöbet tutan göz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O göze ateş dokunmaz. İşte burada yine dediğimiz gibi alabileceğimiz birkaç tane rivayetten sadece bir tanesi. Ve akabinde Allah Azze ve Celle yine müminleri, ki fetih gelmiş, yani Tebuk Seferi'nin zaten dönemi dediğimiz gibi bu ayetlerin indiği yer, bütün bunlarla beraber Allah Azze ve Celle o Allah ile, Resulü ile ve Allah'ın da cihat ile yukarıda saymış olduğumuz şeylerin karşı karşıya gelmiş olması durumunda Allah'ı, Resulü'nü ve Allah'ın da cihadı tercih edemeyen fasıkların kaybettiğini ifade ettikten sonra ne diyor o sahabeye tekrar? لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرًا. Ki Allah size, Allah size birçok yerde zaten ne yapmıştı? Yardım etmişti. Allah size yardımını esirgemeyecek. Allah'ın size yardım etmiş olması, eğer siz gerçekten iman etmiş iseniz, eğer gerçekten üzerinize düştüğü kadarını yapmış iseniz, sizin Allah üzerindeki bir hakkınız diyor Allah Azze ve Celle. Eğer siz bunu yapmışsanız biz size yardım edeceğiz. Zaten daha önce de zaten ettik de. Bedir'de etmedik mi? Ettik. Hendek'te. Ve hezemel ahzabe vahde. Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle Hendek'te perişan oldular. Yine diğer yerlerde. Ve yevme Huneyn. Ve Huneyn günü. Neden özellikle Huneyn günü Allah Azze ve Celle burada ekstra zikrediyor? Yani Bedir Savaşı aslında bu anlamda gerçekten çok açık bir örnek. Yani azlıkla çokluğu kıyaslayacağınız zaman Bedir Savaşı çok açık bir örnek. Hem ilk savaşınız, hem deneyimsiz olduğunuz savaşınız. 300 kişiye karşı birkaç tane atınız var, 1000 kişiye karşı teçhizatlı bir orduyla karşı karşıya, onu örnek verebilir. Neden Huneyn? Huneyn'i biliyorsunuz. Huneyn Savaşı Mekke'nin fethinden sonra yapılmış olan bir savaş. Daha önce bunun üzerinde düşüp durmuştuk. Ve çok yönlü. Yani irdelendiği zaman, tarih kitaplarında da gerçekten araştırdığınız zaman çok yönlü birçok olayla karşılaşabileceğiniz ender savaşlardan bir tanesi. Mekke yaklaşık 10-15 mil uzaklıkta. Mekke Taif istikametinde bir belde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettikten sonra yaklaşık 10 bin kişilik sahabe ne yapmıştı? Medine'den zaten gelmişti. Ve yine diğer Medine'den gelen diğer beldelerden de katılımla beraber Mekke'nin fethi 10 bin kişilik bir grupla zaten kazanılmıştı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin ilk günü, yani o Mekkelileri serbest bırakması, Mekkelileri hemen hürriyete kavuşturmuş olması, onlara hiçbir fiske dahi vurmamış olması ne yapmıştı? Mekkelileri gerçekten düşünceye sevk etmişti ve iman edenleri olmuştu. Yaklaşık 2000 kişi de iman edenlerden. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye gelmiş olmasının akabinde fazla değil 2-3 haftalık bir zaman içerisinde Hevazin kabilesinin reisi ve yine Sakif kabilesinin reisleri bir araya gelirler ve karar verirler. Derler ki bu Müslümanlar Mekke'ye kadar geldi. Yani Mekke'yi aldılar. Eğer hazır onlar Mekke'ye gelmiş iken biz onları tabiri caizse tepelersek, ki çok kuvvetli ok atıcılarımız var, okçularımız var, savaşçılarımız var. Eğer onları tepelersek burada, biz bu işi burada bitiririz. Ama eğer biz onları bırakırsak, yani Muhammed'in ve yanındakilerin bizim üstümüzde ha bugün ha yarın gelmelerini bekleyecek olursak, onlar bizi şu ya da bu şekilde zaten ne yaparlar? Eritirler. Ki ultimatum zaten yine bu anında zaten ne yapılmıştı? Verilmişti. Onlara karşı. Ve bunun üzerine toplanırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu olayın akabinde ne yapar? Stratejik bir karar olarak Mekke'de savunma savaşını yine öngörmez. Yani onların gelmelerini beklemez. Onların gelmelerini beklememesinin sebeplerinden bir tanesi de zaten yine evvela hem mukaddes beldelerde savaşın olmaması bir tarafa, hem o Mescid-i Haram bölgesinde mukaddes olan mekanların zarar görmemiş olması gayesi bir tarafa, bir taraftan da yeni iman etmiş olan Mekke'nin insanları var. Daha imanları tam oturmuş değil. Daha yeni iman etmişler. Yani birkaç günlük iman etmişler. Yani bu gibi kimselerin ya da içerisinde hala şirke meyil edecek olan ama Müslümanlara Mekke'deki ezici üstünlüğü sebebiyle ses çıkaramayan müşriklerin o gelen takıma gerekirse el altından yardım etmeleri ya da o saflaşma esnasında herhangi bir sendelemeye sebebiyet verecek bir misyon üstlenmiş olmaları. Bunların hepsinin defi için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haydi dedi. Ve bildiğiniz gibi çıktılar yola. 2000 kişi de sonradan katılanlarla beraber, bazı rivayette de 10.000 de geçiyor. 12.000 kişilik grup ne yapar? Bu şekilde gider. Tabi sahabe rahattır. Sahabe rahattır. Neden? Çünkü biz 300 kişiyle yani 1000 kişiye karşı, 3000 kişiyle 10.000 kişiye karşı, 3000 ile 30.000'e karşı, 30.000 ile 100.000'e karşı. Yani biz bunları kazandık. Hele ki şimdi sayımız zaten çok. 10-12.000 civarında. Karşı tarafın sayısı ise kimi 6.000'dir, kimisi 8.000 diyenler var. Gerçi 4.000 diyen, 4.000 değil, 6 ile 8.000 diyenler var. Üstünü diyenler de var tarih kitaplarından. Fakat bilinen şu ki karşı tarafın çok ciddi geldikleri. Hani bizde bir ifade vardır. Ya istiklal ya ölüm deriz ya böyle. Ya istiklal ya ölüm. Çocukken böyle yarışmaya girdiğin zaman en son safhaya gelmişsin. Yani ya kaybedeceksin ya gelin. Ya istiklal ya ölüm falan derdik böyle. Yani bu mantıkla geldiler. Akrabalarını, çoluklarını, çocuklarını beraberinde aldı geldiler. Bütün mallarını beraberlerinde aldı geldiler. Neden? Karşı tarafa karşı savaştığımız zaman içimizde mal, mülk ya da çoluk çocuk sevgisinden dolayı zedeleyip geriye kaçanlar çıkmasın diye. Yani müşrikler bile maldan, çoluk çocuktan dolayı cihada çıkmayanları onlar da yamuk görüyormuşlar. Bakın biz yukarıda Tevbe Suresi 24'te bahsettik de onlar da bunu bekliyorlar zaten. Olmaması gerekmiyor, onlar da biliyorlar. İçimize böyle yamuklar çıkar diyor. Adamın Allah'a imanı yok. Adamın cennet diye bir derdi yok. Adamın böyle bir sıkıntısı yok. Adamın böyle bir derdi yok. Ama bunlara rağmen ne yaptı? Hepsini yanlarında aldılar. Ve bu şekilde geldiler. Sahabe dediğimiz gibi bir parça nefislerine, daha doğrusu sayılarına güvendi. Ki Allah Azze ve Celle ne diyor? İz e'cebetkum kesratukum. Hani sizin çokluğunuz sizi bir parça tabiri caizse şımartmıştı. Hani çokluğunuza bir parça güvenmiştiniz. Biz çoğuz ya bugün demiştiniz ya. Yani havada karada derler ya. Hani öyle düşünmüştünüz de size hiçbir faydası olmamıştı. Faydasının olmadığı yer neydi? Ki özellikle Huneyn denilen mevki ve ön tarafı, yani yüksek tepelerin arasında bir vadi. Böyle bir konumu var. Böyle bir konumu var Huneyn'in. Ve bunun üzerine sahabe oradan geçerken, yani Müslümanlar o taraftan geçerken doğrudan hemen iki tepenin üstünden Huneyn savaşının başlangıcı olan karşı düşman grupların okların atışları başlar. Ve öyle bir ansızın sendeleme, öyle bir sarsıntı olur ki Müslümanlar yani ne yapacaklarını şaşırırlar. Kimisi geriye doğru kaçar, hatta içlerinde müşriklerden yeni iman etmiş ya da iman etmemekle beraber öylesine gelmiş olanlar vardı. Hatta şey Ahmet Şakir'in anlattığı şekilde tarih kitabında. Mesela onlar dediler ki vallahi dediler bu gidiş, bu şeyler siz söyleyin, karşı düşman dediler bu Müslümanları ta Kızıldeniz'in o tarafa kadar götürür dediler. Yani böyle bir sarsıldı sahabe. Kimisi o tarafta, kimisi bu tarafa, kimisi geriye kaçmış. Ne yaptıkları belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil. Gerçi bu esnada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olanlar var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalanlar var. Mesela özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında 9-10 kişi, 9 kişi olduklarının rivayeti Hazreti Abbas'tan bir şiirle aktarılır. Yani biz Resul'ün yanında o gün, Huneyn günü 9 kişi kalmıştık şeklinde. Ki bazı rivayetler, özellikle İbn-i Kesir mesela Bidayesinde bunu daha biraz daha fazla ifade eder. Ama özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın dibinde. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyaz bir katırı var. Beyaz katırın üzerindeyken böyle bir dağılma durumu söz konusu olur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ebu Bekir kalır, Hazreti Ömer kalır, Hazreti Ali kalır, Hazreti Abbas kalır. Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl vardır. Onlardan mesela Eymen vardır. Ümmü Eymen'in oğlu vardır. Üsame bin Zeyd vardır. Onlardan bir tanesi hatta şehit olur. Ubeyde kendisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne attığı zaman şehit olur. Ki bu esnada böyle bir sarsıntı var. Gerilerde kadınlar da var. Mesela o kadınlardan bir tanesi Enes bin Malik'in annesi Rümeysa. Yine sahabenin böyle tabiri caizse erkek gibi kadınlarından, gözü pek olan kadınlarından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halası vardı mesela. Safiye binti Abdülmuttalip. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halası vardı ki hakikaten okkalı bir kadındı. Hatta Hendek Savaşı olduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarını Hasan bin Sabit'in bir bölmesi vardı. Orası güvenilirdi. Oraya bırakmıştı Aleyhisselatü Vesselam. Onları oraya bırakmıştı. Hasan bin Sabit'e de biz Hendek kazarken sen orada onlara göz, kulak ol demişti. Hatta o sırada Yahudilerden birkaç tanesinin tepeden bakıp içeriği gözetlemek gibi bir sinsice ihanetleri vardı hatırlayın. Sinsice hareketlerini görünce mesela Safiye binti Muttalib, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halası Hasan bin Sabit'e git adamı öldürsene der. O da bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum der. Kendisi gider kapıyı açar, hafiften çağırdığı gibi kafasına vurur ve kafası koparır. Ondan sonra hatta götür bunu o Yahudilerin de önüne attır. O kadının da özellikle bu savaşta olduğunu. Hatta kocası Ebu Talha, Enes bin Malik'in annesinin ki Ümmü Süleym diğer bir adı biliyorsunuz. Diğer adı Rümeysa diye de geçer. Mesela o elinde hançer var. Oradan geliyor. Hatta kocası der ki ya Resulullah der yani bizim şeyi görüyor musun Ümmü Süleym? Elinde hançer var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döner der ki sen onu ne yapacaksın falan der. Onun ne yapacağını sorduğu zaman ya Resulullah diyor bu benim işime yarar diyor. Bir kafir karşıma çıktığı zaman onun karnını deşeceğim der ben bunda. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güler ve hiçbir şey söylemez. Ve orada kadınlar, bu kadınlardan bir tanesi ki o bazı dağılmanın içerisinde sabit kalanlardan bir tanesi. Kuşağını bağlamış elinde hançerle beraber. Yani erkekleşmiş adeta tabiri caizse. Ki ganimetlerin dağıldığı zaman da hatta Resulullah'a diyecekti. Ya Resulullah şunlara verme diyecekti. Yani bunlar o dağılma zamanı arkaya kaçışıyordular bunlar diyecekti. Bunlara verme bunlar ganimeti hak etmediler ki diyecekti. Birkaç tanesi için. Ve böyle bir karmaşık durum hali. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o karmaşık durumda sesleniyor. Ene nebiyyü la kezib ve ene ibnu Abdülmuttalib. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum ve hakikat şu ki ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Hatta bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela katırının yularından tutanlardan bir tanesi Ebu Sufyan'dır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bırakmayıp katırın yularından tutmuştur. Hazreti Abbas da aynı yani amcası da aynı. O da yularından tutmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abbas'a der ki ey Abbas şu insanları çağır. Yani şu biat ettiklerini hatırlat onları çağırdır. Çünkü karmaşık bir durum yani kimin ne olduğu belli değil. Ki Hazreti Abbas yani maşallah öyle de bir sesi var ki hatta İmam Kurtubi Allahu alem İmam Kurtubi şöyle bir şey aktarıyor. Bir ara Mekke'de diyor. Mekke'de düşman saldırısı falan durumu söz konusu olmuştu diyor. Sabah vakti diyor. Abbas diyor öyle bir bağırmıştı ki diyor düşman geliyor diye bir kadın diyor onun bağırtısının etkisinde çocuğunu düşürmüştü diyor. O kadar ki sesi gürdü diyor. Ve bunun üzerine diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona seslenince o da döndü dedi ki ey ağacın altında biat edenler. Ey ağacın altında biat edenler gelin. Hangi ağacın altında? Rıdvan biatı. Hudeybiye akabinde iman etmiş olan Medineliler. Gelin diye hitap. Ve ondan sonra ne yaptılar? Müslümanlar bu şekilde toparlandılar. Hatta Hazreti Abbas diyor ki ben bunu söyledikten sonra diyor artık o dağılmakta olan Müslümanların hepsinin geriye dönüp koşa koşa Resulullah'a doğru geldiklerini gördüm. Hatta diyor nasıl ki bir inek Nasıl ki bir inek küçük yavrularına doğru diyor koşanlar da diyor hepsi geriye döndüler. Lebbeyk lebbeyk diye diye hepsi geldiler diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hepsi yanında toplandılar diyor. Mesela Berâ bin Azib radıyallahu anh da bunlardan bir tanesi. Kendisine sorulur. Müslüm'ün rivayetidir zaten. Kendisine sorulur denir ki o gün kaçıştınız mı diye sorarlar. O gün kaçıştınız mı? O da der ki o gün hiç ansızın beklemediğimiz bir durumda saldırıyla karşı karşıya kaldık. Beklemediğimiz bir anda saldırıyla karşı karşıya kaldık. Kimin ne yaptığı belli değildi. Hatta kimisi Resulullah'ın nerede olduğunu bile fark edemeyecek durumdaydı. Ve geriye doğru çekilenler oldu. Ama Resulullah en öndeydi. Resulullah kaçmadı diyor. Resulullah hiç sendelemedi diyor. Hatta diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor öyle idi ki kim ki savaşın hani Hazreti Ali de aynı şeyi söylüyor. Savaştayken savaşın kızıştığı an diyor biz Resulullah'ın yanına gider sığınırdık. Ve düşmana en önde göğüs göğüse vuruşan oydu diyor ya Hazreti Ali. Berâ bin Azib de diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor yani savaşın kızıştığı anda bile biz Resulullah'ın yanında duranı kahraman ilan ederdik diyor. Yani o kadar ki önde, o kadar ki şecaat ve cesaretle en önde çarpışırdı. Hatta Resulullah'a bırakın Resulullah'ın yanında bekleyene bile diyor biz içimizde kahraman derdik diyor. Ondan sonra diyor Abbas'ın sesini duyduk. Ey biat etmiş olanlar gelin diye ve ondan sonra herkes icabet ediyor ve ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasıyla oradan hatta taş alır atar kafirlere. Allahu Teala'nın yine melekleri savaşmak değil de rivayetlere bakıldığı şekilde görmüş olmaları şekliyle ne yapar müşriklerin görmüş olması şekliyle Allahu Teala onların kalplerine de korkuyu verir ve bu şekilde Allah'ın izniyle ne yapar Müslümanlar bu savaştan galip çıkarlar. Yani yine bu savaşın özellikle dediğimiz gibi hatırlatılmış olması. Yani siz bakın böyleydiniz. Sonra bir anda sendelediniz. Çokluğunuz hiçbir fayda vermedi. Size o gün kim yardım etti? Size o gün kim yardım etti? Kim toparladı sizi? Ki çokluğunuz size gerçekten çokluğunuz sizi etkilemişti de size hiçbir fayda vermemişti. Ve daqat aleykumul ardu bima rahubet. Ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size ne geldi? Dar geldi. Yeryüzü çok geniş. Ama bildiğiniz gibi yani korkmuş olan ya da takip edilen kişiye yerler ne yapar? Daralır yani. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Ve velleytum, thumme velleytum mudbirin ve sonra gerisin geriye kaçmıştınız. Thumme enzelallahu sekînetehu ala rasûlihi ve alel mu'minîne ve enzele cunûden lem teravhâ. Sonra Allah sizin üzerinize neyi indirdi? Sekineti indirdi. Allah sizin üzerinize dimdik durmayı sizin üzerinize indirdi. Allah sizin kalplerinize tatminkarlığı, itminan verdi. Allah sizin kalplerinizin çarpıntısını giderdi. Allah sizi sağlamlayacak ruh size verdi. Resulüne verdi ve Resulü ile beraber Allah müminlere sekinet bahşeyledi. Müminlere toparlama imkanı verdi. Ve enzele cunuden lem teravha. Ve sizin görmediğiniz ordular indirdi. Mesela iki tane farklı rivayet gelir bu hususta. Bunlardan bir tanesi sahabenin bir tanesinin doğrudan o gün kafir savaş safında savaşan bir kimseden aktardı. Bir tanesi o gün karşı düşman safında olmasına rağmen sonradan iman etmiş olanlardan bir tanesini aktardı ki olay bu şekildedir. Yani hatta bir tanesi sorar der ki ya biz sizle savaşırken yani atlarının üzerinde yazıklar olsun size yüzünüz kara çıksın diye Muhammed böyle söylüyordu katırın üzerinde ki biz onu öyle gördük diyor. Yani biz tam olarak çıkaramadık ama katırın üzerinde beyazımsı olan bir kimseyi gördük ve ona doğru yakınlaşmışken diyor yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına doğru. O arada da onunla beraber bize diyor atların üzerinde beyaz elbiseli olup da bize yüzünüz kara çıksın diyenler vardı. Nerede onlar? Ben onları görmek istiyorum falan. Hatta Resulullah'a sorarlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte onlar meleklerdi der. İşte onlar meleklerdi. Ama savaştıkları şekilde değil bazı müfessirlerimiz aktardığı gibi Allah-u Alem doğru olan bu. Yani savaşma şeklinde değil korku vermiş olma şeklinde sizin görmediğiniz orduları yani Allah melekleri indirdi. Ve azzebellezine keferu. Ve bu şekilde Allah ne yaptı? Kafirleri azaplandırdı. Allah bu şekilde kafirleri mağlup etti ve müminleri ne yaptı? Zafere ulaştırıverdi. Ki وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Küfredenlerin asıl olarak karşılaşacakları zaten karşılık da budur. Siz sekinet ve sabit olursanız. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Daha sonra Allah bunun üzerine dilediğine ne yapar? Dilediğinin tövbesini kabul eder. وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Hiç şüphesiz ki Allah mağfiret edendir, esirgiyendir. Ki bu, özellikle bu savaşın akabinde, yani savaşa gidildiği zaman, mesela Zat-ı Envat olayı burada olmuştu. Olayı biliyorsunuz, yani Mekkeli müşriklerle yeniden iman etmiş olan, daha yeni iman etmiş olan kimseler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber giderken, ya Resulullah dediler, şu müşriklerin bir Zat-ı Envat'ı, yani mübarek adettikleri bir ağaç olduğu gibi, ne yap bize de bir ağaç ver. Ve müşrikler senenin bir günü gider silahlarını ona da yerdiler, kutsallık beklerdiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hatta ne demişti? Allahu Ekber demişti. Siz aynı Musa'nın kavminin Musa'dan istediği gibi istiyorsunuz. Siz cahillik eden topluluksunuz demişti. Yani andolsun ki siz iki oyun okun iki ipinin, iki tüyünün birbirine denk olduğu gibi siz öncekilerin yollarına adım adım uyacaksınız. Demiş olduğu husus oraya geçerken, yani Huneyn'e doğru geçerken olur ve bu savaşın akabinde yeni iman etmiş olan kimselerin ne yapar? İmanı bu şekilde karar kılar. Aynı şekilde karşı güruhtan iman edenler olur. Yani o gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elde etmiş olduğu ganimet hakikaten çok fazlaydı. Mesela Ahmet Şakir'in El-Bidaye ve Nihayet'in aktardığı şekliyle 24 bin deve, yaklaşık 24 bin tane deve, 40 bin tane koyun ve yani tartılmış ya da basılmış olması, sayılmış olması hemen hemen neredeyse imkansız olacak şekilde diğer hem süs eşyası hem gümüşler. 40 bin okkalık mesela gümüş aktarılar. Ki bir okka 400 dirhemdir. 400 dirhem de yaklaşık 3100 küsür gramdır. Yani bu kadar mal yine yaklaşık 3-4 bine varan özellikle nedir? Mesela kadınlar, çocuklar, bunlar hepsi ele geçmiş. Çünkü kafirler dağıldılar karşı grup ve arka tarafa. Kimisi Taif'e kadar kaçtı. Kimisi ileride konakladı. Mesela onlardan bir tanesi geriye gelip iman edenlerden bir tanesi. Sonradan iman edenlerden bir tanesi. Özellikle reislerinden bir tanesi. Yani böyle bereketli bir savaş, böyle bir ganimet var. Ve bu ganimetin akabinde yine ele geçirmiş olan esirler söz konusu. Bu esirler için önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu savaşta verdiği hükümler, bir iki tane anlatıp inşallah keseceğiz. Zira vaktimiz de zaten kalmadı. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kişi orada gösterdiği şekliyle, eğer bir kimse Enfal suresinde bunu işlemiştik hatırlarsanız, kendisi birisini vurmuş, öldürmüş ise ondan aldığı, onu öldürdüğü zaman aldığı ganimet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Ona verdi. Bu senin hakkındır denildi. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela hamile olarak ele geçirmiş olan kadınların doğuruncaya kadar hiçbir şekilde onlara el sürülmemiş olması gerektiğini, hamile olmayan kadınların ya da hamile olduğu kesin olmayan kadınların hangisi olursa olsun en az bir adet dönemi, yani bir temizlik dönemi geçirinceye kadar bekletilmiş olması gerektiğini Aleyhisselatü Vesselam emretti ki çocuk olup olmadığını yapsın belli olsun diye. Ve bu kadın ve çocuklardan birçoğu da geriye verildi. İman ettikleri için kafir taraf iman ettikleri için. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradaki verdiği hüküm aynı şekilde neyi gösteriyor? Bir savaşta ele geçirilmiş olan kadının normalde kafir olan kocasıyla nikah akdi bozulur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir sene hamile olan doğuruncaya kadar, hamile olmayan da bir ay temizlik dönemi geçinceye kadar onlara dokunmayacaksınız. Gerek evlilik olsun gerek cari olarak fark etmez, dokunmayacaksınız. Burada eski kocasıyla bağının kalmadığı. Ama eğer iman ederlerse, ki onlardan iman edenler oldu gerçekten. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu zaferi karşısında iman etmiş olanlar oldu. Karşı düşman gruptan. Ve geldiler dediler ki ya Resulullah biz iman ettik. Ve bize çocuklarımızı da ver. Bize çocuklarımızı da ver dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geciktiniz dedi. Biz malları dağıttık. Geciktiniz ama dedi ben şunu söylüyorum ey insanlar dedi. Bana Haşim oğullarına ve Abdülmuttalip oğullarına düşmüş olan ne kadar kadın, çocuk var ise onlar onlarındır. Ben veriyorum dedi. E tabi bunu duyan Ensar durur mu? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapacaktı. Ensar seçme hakkı olsa bile yapmıyor zaten. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara zorlamıyor. Yapın demiyor. Ama onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna hoşnut olacak ya, problem değil. Problem değil. Hatta bazılarından, Ensar'dan değil de bazı kabilelerden vermek istemeyenler oldu. Artık aldığı çocuklar mı hoşuna gitti, kadın mı hoşuna gitti? Geri vermek istemeyenler oldu. Gayet doğal tabi hakkı olarak. Onlar da yine yakındaki akrabalarının baskısından dolayı onlar da vermek zorunda kaldılar. Hatta bunlardan mesela bir sefer, bunlardan bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın süt annesi geldi. Halime Es-Sa'diye. Ki onun taraflarından da esir düşenler var. Bir tanesi o geldi dedi ki bu özellikle Sa'doğullarını serbest bıraksan, onların çocuklarına da geri versen. Dedi ki anacığım sen yarın gel bana. Şimdi ben sana veririm, bendekileri sadece alırsın. Sen yarın gel şu saatte benden iste dedi. Ben sana yarın vereyim, beni gören ashabım dedi, onlar da verirler. Ve gitti, ertesi gün geldi. Geldiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen abasını çıkartıp ya da oradan hemen bir şey bulup altına serdi. Güzel oturtturdu, halini hatırını sorduktan sonra. O dedi ki bizimkilerin çocuklarını, kadınlarını geri versen dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olur dedi. Ve öbür vermemiş olanlar da ne yaptılar? Tekrar geriye devrettiler. Mesela orada yaşanan olaylardan bir tanesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada beklerken bir kadının çocuğunu, ki bu da Müslüm'ün rivayeti, bir kadının çocuğunu böyle yandım yandım aradığını gördü. Yandım yandım arıyor. Yani rivayette diyor ki kadının nerede durakladığı belli değil. Oradan oraya vuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ne oldu bu kadına? Dediler ki ya Resulullah çocuğunu kaybetmiş, çocuğunu arıyor. Kadın çocuğunu kaybetmiş. O kadar kalabalığın içerisinde çocuğunu arıyor. Ve bir müddet geçtikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam baktı ki kadın çocuğunu bulmuş. Kucağında öpüyor, okşuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatta dedi ki ne dersiniz dedi. Yani bu kadın bu çocuğu dedi ateşe atar mı dedi. Yok ya Resulullah hiç atar mı dediler. Niye atmaz dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ya annelik şefkat dedi. İşte Allah'ın dedi müminlere duyduğu şefkat bundan çok çok fazladır. Allah'ın müminlere olan şefkati bundan çok çok fazladır. Ama o ki müminler nasıl ki tabiri caizse, nasıl ki yavru ana kucağını arar, oraya giderse, hatta nasıl ki çocuk babasını bile anası için şöyle bir sallarsa, illa anam diye, anamın kucağı hele küçük çocuklarda özellikle, orayı özlerse yeter ki mümin kul da Allah'a doğru gitsin. Yeter ki mümin kul da yüzünü Allah'a çevirsin. Yeter ki mümin kul da Allah'ı razı etmek, ondan bağımsız olmamak gibi bir şeyi gaye edinsin. İşte Allah dedi müminlere bunlardan nedir? Çok, bu kadınlar çok çok daha merhametlidir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Orada gerçekleşen olaylardan bir tanesi daha, ki biz bunu daha önce işlemiştik. O yüzden burada keselim. Ensar olayı. Yani Ensar'ın mal istemesi, bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o ganimet mallarından ne yaptı? Bolca, özellikle Mekke taraflarına vermişti. Ve Ensar'dan bazı gönlü koyanlar olmuştu. Ve akabinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların sadece Ensar'ları bir araya toplamış ve bunun gerekçesini anlatmıştı. Böyle duygusal da olan bir ortamdı ki dediğimiz gibi onu zaten daha önce işledik. Vaktimiz de dolmuş. Tekrar üzerinde durmaya gerek yok. İşte Allah Azze ve Celle burada buyurduğu gibi kimisini de Allah bu şekilde ne yapar? Tövbesini kabul eder. Allah esirgeyendir, bağışlayandır. Evet, bir sonraki ayette müşriklerin necis olması, Allah ve ahiret gününe iman etmemiş olan, Allah'ın haramını haram kılmayanların ve Resulünün getirmiş olduğu Allah'ın dinine din edinmeyenlerin durumlarına inşallah bir sonraki tefsirde gireceğiz. Allah-u Teala bizleri eğer imana karşı küfrü seçmişlerse babalarımızı ve kardeşlerimizi hala dost edinmiş olmaktan uzak kılsın. Allah-u Teala imanımızla, kendisiyle, Resulüyle ve kendi yolunda cihad etmiş olmakla babalarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, hanımlarımızın, sülalemizin, kazandığımız malların ve kaybolmasından korkmuş olduğumuz ticaretimizin ve hoşumuza giden evlerin karşı karşıya kalmış olması durumunda Allah-u Teala kendisini, Resulünü ve kendi yolunda cihad etmiş olmayı seçen ve dolayısıyla kazanan kullarından kılsın, seçemeyip de Allah göstermesin, fasıklaşmış olup hidayetten uzak kalanlardan eylemesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bir fırsat